powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Warunkiem upamiętnienia zbrodni na Wołyniu jest to, aby strona ukraińska zgodziła się na ekshumację, mówi prezydent Andrzej Duda w rocznicę ludobójstwa. Raport z działań Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT na początku września. Ojciec poszukiwanego w okolicach Grodziska Mazowieckiego 5-latka odebrał sobie życie. Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu dziecka. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej i złożył wieńce przed pomnikiem rzezi w Warszawie. Składamy hołd, tak jak co roku, ofiarom zbrodni, ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. Jeżeli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy narodem polskim a ukraińskim, jeżeli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji pomiędzy naszymi państwami, to jedna rzecz jest pewna. Potrzebujemy pamięci po to, żeby coś takiego, co wtedy się zdarzyło, nigdy więcej nie powtórzyło się. Warunkiem upamiętnienia jest to, żeby strona ukraińska zgodziła się na przeprowadzenie ekshumacji, po to, żeby można było oznaczyć groby. Prezydent Andrzej Duda dodał, że rozmawiał o tym ostatnio z prezydentem Ukrainy. Skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców w około 100 miejscowościach z 11 na 12 lipca dokonała UPA. Badacze obliczają, że tylko jednego dnia mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci, ludzi starszych. Wypędzono ich z domów i mordowano. Na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oszustwa o znacznej wartości i pranie brudnych pieniędzy. Takie zarzuty usłyszało 7 podejrzanych o wyłudzenia pieniędzy z zakładów chemicznych Police. Prokuratura zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju, kontaktowania się z określonymi osobami i poręczenia majątkowe. Podejrzani musieli wpłacić od 50 tysięcy do 500 000 złotych kaucji. Szczegóły od Kamila Nieradki. Podejrzani są związani z fundacją All Sports Promotion. Wśród nich jest prezes fundacji i sędzia piłkarski z Koszalina Łukasz B. Wczoraj wieczorem na swoim Facebooku napisał, tu cytat, w świetle prawa jestem niewinny, będę bronił swojego dobrego imienia, liczę na sprawiedliwe sądy, będę dalej działał dla dobra sportu. Fundacja All Sports Promotion działała w imieniu klubu AZS Koszalin. W latach 2011-2013 fundacja otrzymała pieniądze od zakładów chemicznych Police i zgodnie z umową sponsorską miała przekazać je do klubu. Według prokuratury tak się jednak nie stało. Pieniądze trafiły na konto innej fundacji, a później na konto spółki, której właściciele wypłacili środki i rozwiązali spółkę. Tym samym szkoda na rzecz zakładów chemicznych Police ma wynosić około 2 000 000 złotych. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Raport z działań Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT na początku września, tak mówił w Trójce szef komisji Marcin Chorała. Zostały nam jeszcze 3 zaplanowane przesłuchania, 18 lipca jest ostatnie z nich. Wtedy mniej więcej miesiąc na takie ostateczne napisanie, przygotowanie raportu, to głównie moje osobiste zadanie, bo to przewodniczący musi przedstawić projekt raportu końcowego komisji. Gdzieś około pewnie 25 sierpnia byłoby posiedzenie, na którym on by był publicznie przedstawiony. Trochę czasu trzeba dać posłom na zgłaszanie ewentualnych poprawek i myślę, że w pierwszym tygodniu września komisja by mogła ten raport już przyjąć, przegłosować i właściwie na tym zakończyć swoją pracę, choć jeszcze potem jest ten etap, że na posiedzeniu plenarnym Sejmu musi być to sprawozdanie zaprezentowane. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku w latach 2007-15 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Wszystko wskazuje na to, że 5-letni Dawid poszukiwany od wczoraj jest w okolicach Grodziska Mazowieckiego lub stołecznego Okęcia bez opieki. Takie informacje podał rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Chłopiec około 17 został zabrany przez ojca z domu. Odjechali w nieznanym kierunku szarą Skodą Fabią o numerach rejestracyjnych WGM01K9. Według informacji policji przed 21 ojciec prawdopodobnie odebrał sobie życie. Policjanci z Grodziska i Warszawy apelują do wszystkich, którzy widzieli ten samochód wieczorem między 17 a 21 o przekazywanie informacji funkcjonariuszom. Ojciec miał prawa rodzicielskie, sprawa nie ma charakteru uprowadzenia. Jeszcze krótka informacja z zagranicy. Duży pożar w elektrowni pod Moskwą. Ogień widoczny jest z wielu punktów stolicy. Jak relacjonuje telewizja Rosja 24, płoną zbiorniki z paliwem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Ogniowe strzelby, Pablo, Paweł i Nika. Nasza dzisiejsza piosenka dnia i początek trzeciej godziny spotkania do południa. Przypominam, że czekamy na Państwa pomysły na to, jak mogłaby być zatytułowana kompilacja, składanka wszystkiego, co najlepsze muzycznie do tej pory zdarzyło się na OFF Festiwalu. Do wygrania podwójne karnety na OFF Festiwal właśnie. 73533 pod ten numer. Proszę wysyłać SMS-y w treść wpisując właśnie pomysł na to, jak mogłaby być zatytułowana taka składanka Best of OFF Festival. 73533. Koszt wysłania takiej wiadomości to 3,69 zł brutto. Do wygrania podwójne karnety na OFF Festival. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, they get better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you lie. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you lie. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the pudding, and I don't blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah. Lizzo i Juice. Thank you.

Co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut południe teraz zapraszamy Państwa do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Organizowane są tam wyjątkowe warsztaty fotograficzne. Dlaczego wyjątkowe? Uczestnicy uczą się fotografować przyrodę o 5 rano. A jak wygląda ogród o tej porze? Gabriela Darmetko zapytała Jarosława Delugę, fotografa. W ogrodzie można zobaczyć właściwie niby to wszystko, co można zobaczyć i o 9 i w południe i wieczorem. Natomiast można zobaczyć to w zupełnie inny sposób, bo widzimy naturę, która budzi się ze snu, bo słyszymy niesamowity, przejmujący śpiew ptaków, bo nie słyszymy przede wszystkim odgłosów miasta. Nie ma samochodów na pobliskiej autostradzie, nie ma tak wielu startujących samolotów z Okęcia. To jest kompletnie inny świat, mimo że w tym samym miejscu. Piękne pole liliowców, ale pierwsza rzecz, jaką fotograf zawsze powinien zrobić, to obejrzeć fotografowaną scenę. To jest najważniejsze. Bardzo często skupiamy się na pierwszym planie, na naszym fotograficznym temacie, ale zupełnie nie patrzymy na przykład na to, co jest w tle. To jest niezmiernie ważne, dlatego że tło będzie później częścią kadru i będzie mogło albo dodawać, albo odbierać uroku temu zdjęciu. Więc musimy najpierw zobaczyć po pierwsze, co mamy w tle. Tam mamy jakąś ścieżkę. Na pewno nie będzie to dobre tło dla naszego zdjęcia. Ja przyznam szczerze, że kiedy prowadziliśmy zapisy na pierwsze warsztaty fotograficzne o 5 rano, to ja byłem ogromnym sceptykiem. Nie wydawało mi się, żeby ktokolwiek chciał wstać o 4, przyjechać do ogrodu i zrobić to, co równie dobrze mógłby zrobić w ciągu dnia. Ale okazało się, że lista uczestników zapełniła się w ciągu 1,5 dnia. I tak zrobiliśmy pierwszy warsztat fotograficzny. Wtedy było jeszcze półmrocznie, tak to nazwijmy, ponieważ to był maj, kwiecień nawet. Więc panował jeszcze półmrok. I oczywiście teraz ta 5 rano niby troszeczkę straciła sens w tym znaczeniu, że o 5 rano jest już jasno. Natomiast dalej jest cicho, dalej jest spokojnie, dalej jest nietuzinkowo, a po wakacjach będziemy zapraszać na warsztaty we wrześniu, październiku, kiedy będziemy zaczynać praktycznie jeszcze w mroku. W związku z tym będziemy odkrywać przyrodę dosłownie budzącą się ze snu. I teraz oczywiście bardzo ważna rzecz, spróbuję popatrzeć na to, z jakiego poziomu należy go sfotografować. Bardzo często można zobaczyć, że ludzie fotografują kwiaty z góry, prawda? Przyrody generalnie nie fotografuje się z góry. Najlepiej jest klęknąć przy fotografowanym obiekcie i sfotografować go z jego poziomu. Każdy ma telefon, czyli każdy ma aparat, no prawie, i wydaje się, że to jest takie proste. Pstrykamy i możemy sobie na przykład kwiatek sfotografować. Jesteśmy w erze cyfrowej, jesteśmy w erze automatyki i wydawałoby się, że wszystko to może odbywać się automatycznie. Przy czym ja zawsze podkreślam jedną bardzo ważną rzecz, że technologia cyfrowa, owszem, ułatwiła nam fotografowanie, natomiast absolutnie nie pozbawiła nas jednej rzeczy, konieczności zdobycia wiedzy. Fotografia, światło rządzi się swoimi własnymi zasadami. I zdjęcia możemy robić albo intuicyjnie, albo automatycznie. Jeżeli robimy je intuicyjnie, jeżeli wiemy, czego chcemy, jeżeli wiemy, czego poszukujemy, ta wiedza jest absolutnie konieczna. Jeżeli chcemy się zdać na technologię i otrzymać zdjęcie, które jest efektem działania aparatu, a nie nas samych, no to oczywiście wtedy możemy przełączyć aparat na literkę P, na pełny program i na pewno coś dostaniemy. Tylko zawsze warto sobie zadać pytanie, czy dostaniemy to, co widzieliśmy i to, co chcemy zobaczyć na zdjęciu. Ja sobie jeszcze tutaj zmienię przysłonę, czyli zrobię tak, żeby tło było troszeczkę bardziej rozmyte, żebyśmy zrobili takie typowe zdjęcie. O właśnie. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że dobra fotografia to nie tylko ciekawe ujęcie, ale to też zdjęcie dobre technicznie, no bo fajnie jest patrzeć na coś, co cieszy oczy. Baby, let's go! Arcade Fire, No Cars Go. A na do usłyszenia raz jeszcze z niezapomnianej trzynastki zespołu Blur. Pisali Państwo wcześniej o tym, że Tender napełnia tą optymistyczną energią, ale jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zatopić się w smutku, to wielki smutek tej płyty. Na do usłyszenia. Dobrego dnia. It's over, you don't need to tell me. I hope you're with someone who makes you feel safe when you're sleeping tonight. I won't kill myself trying to stay in your life. I got no distance left to run. When you see me, please turn your back and walk away. I don't wanna see you, 'cause I know the dreams that you keep is where we meet. When you're coming down, think of me. I got no distance left. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Robespierre, ale w sutannie. Ciąg dalszy. Wielki człowiek to oczywiście Napoleon. W uwagach nad teraźniejszym położeniem występuje on też jako wielki narodów prawodawca, zbawiciel Francji i wskrzesiciel Polski. Kiedy Kołłątaj uznał Napoleona za człowieka, który wskrzesił Polskę, wskrzeszenie jej, Polski, imienia winni jesteśmy mądrości Napoleona i dzielności jego oręża, a wcześniej zbawił Francję, stanęły przed nim dwa trudne pytania dotyczące przeszłości. Pierwsze brzmiało tak. Jeśli Napoleon zbawił Francję, to co sądzić o rewolucji francuskiej? Drugie wynikało logicznie z tego pierwszego. Osądzenie rewolucji francuskiej musiało pociągnąć za sobą osądzenie rewolucji polskiej. Z pierwszym problemem Kołłątaj dał sobie radę znakomicie. Rewolucję francuską uznał w roku 1808 za wielkie, ale konieczne zło, z którego narodziło się wielkie dobro. Tym wielkim dobrem był wielki Napoleon. Było to, mówią uwagi o rewolucji francuskiej, zło konieczne, z którego tak wielkie dobro wyniknąć miało. Dobro, które przyniósł ze sobą Napoleon, czy którym był Napoleon, polegało na tym, że cesarz Francuzów zaprowadził porządek. Napoleon, uleczywszy niebezpieczne konwulsje swego narodu, odmienił razem dawną Europy postać. Rewolucja to zatem tyle, co niebezpieczne konwulsje. Sąd godny uwagi, zważywszy, że to był sąd polskiego Robespiera. Co prawda Robespiera w sutannie. Czym były te niebezpieczne konwulsje, Kołłątaj dopowiedział zresztą do końca i właśnie tak, jak moglibyśmy się spodziewać. Niebezpieczne konwulsje to anarchia. I właśnie tej to anarchii położył kres wielki Napoleon. Zbawiciel Francji, jak dowiadujemy się z uwag, był człowiekiem, który zniweczył nadzieję na powrócenie tego wielkiego ludu do anarchii. Jeśli rewolucja francuska była niebezpiecznymi konwulsjami oraz anarchią, to czym była polska insurekcja? Z tą sprawą Kołłątaj miał większe kłopoty, bo wreszcie chodziło tu o jego własną przeszłość. Z kilku fragmentów, które poświęcone są w uwagach nad teraźniejszym położeniem insurekcji roku 1794, najciekawszy jest ten, który mówi o wydarzeniach 28 czerwca. W całej tej rewolucji trafiły się dwa smutne przypadki tumultu ludu, które z tej jedynie przyczyny zrobiły zaburzenie, że nie chciano sądzić przestępnych lub o przestępstwo podejrzanych. Te dwa przypadki mogły być przytłumione i niedopuszczone, gdyby komendant Warszawy był w dobrym porozumieniu z prezydentem miasta. Nienawiść między tymi dwiema osobami i ich niezgrabność były jedynie przyczyną, że złym skutkom zawczasu nie zaradzono. Wszelako wyznaczony był sąd na buntowników, który ich ukarał. Wieszanie czerwcowe spowodowali więc, według Kołłątaja, ci i tylko ci, którzy do niego dopuścili. Wprzód ci, którzy nie osądzili w porę przestępnych, a potem ci, którzy powinni działać sprawnie, a działali niezgrabnie. Czyli prezydent Wyssogota Zakrzewski oraz ówczesny komendant garnizonu warszawskiego generał Józef Orłowski. Taka ocena powodów, które wywołały wieszanie, była zgodna z ogólną oceną insurekcji sformułowaną w uwagach. Kołłątaj uznał po prostu, że nie była to rewolucja. A w każdym razie nie było to coś takiego, co mogłoby przypominać rewolucję francuską, ponieważ w Polsce nie było wówczas nikogo, kto chciałby wprowadzić wielki terror. Nie było żadnych naśladowców Robespiera i jego metody. Kto się dobrze rozpatrzy w historii owego czasu, przekona się, że w Polsce nie tylko nie było nigdy zawiązanego i rozszerzonego jakubinizmu, ale nawet w czasie tak smutnym i niebezpiecznym umiano mu zapobiec. W taki to sposób, stając się bonapartystą, polski Robespierre w sutannie wyrzekł się swojej przeszłości. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym ukazały się uwagi nad teraźniejszym położeniem, Kołłątaj dostał do rąk, prawdopodobnie nieznany mu do tej pory list, który Stanisław August 15 grudnia 1794 roku, już po wejściu do Warszawy wojsk rosyjskich, napisał do Mikołaja Wolskiego. List ten znalazł się później w papierach pozostałych po zmarłym w 1808 roku biskupie Janie Chrzcicielu Albertrandim i właśnie stamtąd wydobyto go dla Kołłątaja. Król oskarżał w nim swojego byłego podkanclerzego, że chciał go trzykrotnie zgładzić. Wprzód 9 maja, potem 28 czerwca, a potem, gdy i wówczas mu się to nie udało, jeszcze w listopadzie. Dzień do tego miał być wybrany w nowembrze. W ten sposób znów przypomniane zostało to straszne oskarżenie, że to on, Kołłątaj, spowodował to, co wydarzyło się 9 maja i 28 czerwca. Podkanclerzy Przeczytawszy list króla, napisał odpowiedź zatytułowaną „Krótkie objaśnienie dla lepszego zrozumienia listu pana Wolskiego, pisanego do Stanisława Augusta 9 Brist 1794 i odpowiedzi, którą mu dał król pod datą 15 tegoż miesiąca”. W jednym z fragmentów tej odpowiedzi, prawdopodobnie była ona wówczas rozpowszechniana w Warszawie, ale w całości nie została nigdy opublikowana, wrócił do wydarzeń 28 czerwca. „Pozwoliwszy Atoli”, pisał, „na jakikolwiek powód do tego buntu, chcąc o niego oskarżać, kogo się podoba, trudno zaprzeczyć, że można mu było zapobiec, bo zebranej hałastry było niewiele. Mała liczba hałastry szalała, podpojona i nastrojona przez kogoś, a nikt jej żadnego nie dał oporu, choć na to dość było kilkadziesiąt żołnierzy z bagnetami lub bronią nabitą”. Wieszała zatem hałastra, którą ktoś, jakiś tajemniczy herszt, podpoił i nastroił. Coś takiego oczywiście z myślą o Kołłątaju lub o jego sekretarzu Konopce mógłby napisać, choćby w swoim liście do Wolskiego, Stanisław August. Mógłby to też napisać Józef Wybicki, czy nawet jakiś najstraszniejszy wróg Kołłątaja, ktoś w rodzaju Trębickiego. Ciekawe, czy Kołłątaj, twierdząc w roku 1808, że wieszała nastrojona przez kogoś hałastra, pamiętał o tym bilecie sprzed 14 lat, który napisał do króla w nocy z 27 na 28 czerwca i o tym zdaniu, które było w bilecie: „Lud ten dobry jest”. W krótkim objaśnieniu dla lepszego zrozumienia godna uwagi jest też myśl o tych kilkudziesięciu żołnierzach, których trzeba było wysłać. Ktoś powinien był wysłać, żeby 28 czerwca stłumić bunt i zaprowadzić w Warszawie porządek. Żołnierze z bagnetami lub bronią nabitą. To było właśnie to, co według bonapartystów wszystkich epok było najlepszym sposobem na rozprawienie się z dobrym ludem lub z pijaną hałastrą. Na tym kończą się duchowe przygody polskiego Robespiera. W sutannie. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Autopromocja. Lipcowa premiera w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Halo. Pan inspektor Stanisław Szymuda? Pani minister chciała z panem porozmawiać. No tak. Panie inspektorze, niech pan sobie odpuści i szuka prawdziwych złodziei tej gitary. Rozumiemy się? Będą niespodzianki. Wojciech Fułek, Satisfaction. Reżyseria Paweł Chmielewski. No może to wcale nie gitara jest tu kluczem do tajemnicy? To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty, to tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.